Hadithi inafatia wa Ali ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu kala, kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha kuntum thalatha, ikiwa mko watatu, fala yatanaja, wasijitenge, wakakaa chemba kwa kuzungumza, ithnani duna al-akhar, wawili na kwa mwacha wili watatu. Najwa ni maneno ambayo ni asiri, kiasi cha kwa yule mwingine hasikii kinachosemwa. Kwa hivyo hiyo haifai. Ikiwa manake mmetembea ama mmeketi na mko watu watatu, basi haitakiwi watu wawili waanze kuvutana kwa hebu njoo kidogo, kisha wanaanza kunongonezeana. Hiyo tayari ni madhambi. Ama hata kama si kuvutana, lakini kuwa anaanza kumongelesha mwenzako kwa sikio, mwingine asikii. Ama wanabadilisha lugha, kwa kuwa kuna lugha ambao wanajua wawili hao, na huyo tatu hajui lugha hiyo, kuwa anaanza kuongea. Yote ni makosa hiyo. Naelewa? Na Allah akasema innama najwa minashaitani liyahzuna alladhina amanu. Hii ilikuwa mara nyingi ni tabia ya wale makafiri na wale mayahudi, wakifanyia Waislamu ili watie wasiwasi na haraji na dhiki, na anakuwafanya mpaka wawe na hali ya kuwa hawana utulivu katika mioyo zao. Sababu hizo ukajua hawa wananipangia njama gani. Sababu hiyo mara nyingi huwa ni njama tu, mtu anasema hivyo, labda hata ni mambo yao hawataki usikie. Lakini hapa lazima uelewe kuwa hadithi inasema idha kuntum thalatha, kumaanisha kuwa ikiwa mko zaidi ya watu watatu si makosa. Mfano mkawa kama vile mko hapa, kisha watu wawili wakawa sasa wanaongea peke yao, hapo si najua hiyo. Lakini hapa mko watatu, kwa hivyo yule ambaye ambakishwa atakuwa yuko na upweke, na hiyo ule upweke utampelekea mpaka aanze kudhania wenzake vibaya. Lakini mko wengi haina shida, kwa sababu hakuna atakibakia katika hali ya upweke, kwa sababu wale wakitoka wawili na hata hao pia wakabakia wawili ama wakabakia zaidi ya wawili, itakuwa pia wanaweza kuendelea na mazungumzo yao, nikao hakuna shida yote. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hata takhtalitu binnasi. Kwa hivyo ili iwe ni ruhusa kuwa mnaweza mpongeleshana kisiri ikiwa mwingine asikii, mpaka mtakapo changanyika na watu, kwa kumaanisha kuwa itakuwa samsha zidi idadi yenu watu watatu, hasa itakuwa ni ruhusa kufanya hivyo. Min ajili, kisha mtume akatoa illa, kwa nini katazwa jambo hili na tabia hii, ni ili an anna dhalika yuhzinuhu, kwa kuwa hiyo tabia ya kuwa mnaongeleshana peke yenu na huyu asikii inamhuzunisha yule aliyebakia. Hii ni illa ambayo utapata kuwa mtume ameitaja hapa, na ndio sababu maulama wa usuli wanasema kuwa alhukmu ya duru mala illa wujudan wa adaman. Kwa hivyo maana kuwa pale atakapokuwa sasa yule mmoja aliyekuwa peke yake, mkijivuta wawili, ampata mwenzake ama mwenzake na akawa anaongea na hao, basi itakuwa yeye hakuna kitakachomhuzunisha, kwa sababu tayari anaona kuwa ana wenzake waendelea kuongea licha ya kuwa nyinyi pia mnaongea huko, itakuwa hapo si makosa. Lakini kwa peke yake kisha nyinyi mnaongea huko, bila shaka jambo hilo litamtia huzuni, basi itakuwa nini, si sawa. Lakini sasa pia pamoja na hivyo, ikiwa mko watatu na labda kuna jambo ambalo limetokea na ni la siri na unataka kumwambia huyu na huyu mwingine, hamtaki asikie, basi mnaweza mkamuomba ruhusa. Hiyo pia si makosa, kwa sababu ina maana kuwa yeye ndio anasababisha mpaka iwe kwenyu ni makosa kuongeleshana wawili na yasikii. Yeye ndio nini? Yeye ndio sababu, si hivyo? Kwa kuwa atahuzunika, na kwa vile yeye ndio sababu, kwa vile ina maana kuwa kule kuongea ili yasikie ama yeye aelewe mnachoongea ni haki yake. Na katika Uislamu inaruhusiwa mtu kutanaza na haki yake, ani mtu kitu ni haki yake, kisha yeye akasema kuwa mimi nimeiachia hiyo haki, hapo huwa ni ruhusa. Ima yeye mwenyewe tu kwa moyo wake, ama la sivyo kwa kuombwa. Mathalan, mzee amekufa, mko ndugu watatu, kuna mmoja mashallah ana uwezo, wengine hawana uwezo. Ule mmoja akajitoa akasema kuwa mimi hiyo mali ya mzee mimi sitaki, nimwachia nyinyi, nyinyi chukueni yote. Basi badala ya kugawa mafungo matatu wanagawa mafungo mawili, hapo ni sawa, kwa sababu gani? Ile ni haki yako na umetanaza. Sasa hii pia ni haki ya huyu, ya kuwa huyu mmoja ni haki yake awasikie mnachoongea, na pia ni haki yake aelewe mnachoongea. Asa kwa vile haki yake ikiwa kuna haja ya kuwa ni dharura zaidi, muongee na asisikie, basi mumuombe ili sasa awakubalie na awe sasa ni kwa nini ani moyo wake hauna huzuni wala chochote, kwa sababu atajua kuwa wale wameniomba na wamenieleza kuwa ni mambo yao ambayo ni siri, basi itakuwa akiruhusu haina shida. Wa ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la yuqimu ar-rajulu ar-rajula fi min majlisihi, mwanamme asimsimamishe mwanamme mwenzake mahala alipokuwa meketi. Thumma, kisha baada kumamusha, yajlisu fihi, ye akae mahala pale. Walakin tafassahu watawassahu, lakini songeaneni. Tafassahu manake ni kusongeana, anikiwa mmeketi na mtu anatafuta mahala pa kuketi hapati, hasa baada ya kuamsha yule atakayemwamsha ni kuwa mumsongea alafu apate mahala pia akae. Ama lasivyo watawassahu, tawassahu hapa ikiwa labda mmeketi katika ile hali ya nini ya mduara. Kwa ikiwa ni mduara kiasi cha kuwa anataka kupata nafasi, tabii manake saa muongeze ule mduara uwe ni mpana mkubwa, ili saa ndio nini nafasi yake ipatikane. Lakini ikiwa mmeketi mahala ambapo ni hivi kama kiti mfano, na kile kiti mshakaa na mmetosha watu wanne, mnaweza mkajibana bana ili nafasi ikapatikane angalau ya kuweka yule pia nini akakaa. Hasa hivyo ndio maana yake. Kwa jumla ni kuwa ni makosa kwa Muislamu kuwa na tabia ya kuamsha mtu kwenye kiti chake ili akae. Na hii ina maana gani? Ya kuwa ni yule anayetaka kukaa kuamsha yule aliyeketi kisha yeye akae. Lakini sasa hapa hata kama si yeye moja kwa moja alimwamsha kwa mdomo wake na kwa sauti yake kuwa amka, hata kama pia yeye atakuwa sababu yule kuamshwa pia itakuwa bado hali ni ile ile. Ya kuwa unakuja hasa wewe huongei kwa sababu wewe ni bwana mkubwa, kisha baadaye sasa kuna wale ambao ndio wenye kufanya kazi hiyo. Hebu mwamkie bwana huyu. Kwa uji kama huyu ni labda ni mzee wa mtaa ama labda ni chifu ama labda ndio hivyo kansela manini MCA. Sasa ni kuwa wewe kazi yako nini? Ni kungoja tu basi watu waamshe ndio kae. Kwa nini? Kwa sababu wewe ndio ya basi bosi. Sasa ni makosa hiyo. Kwa sababu wewe ndio ni kama umesababisha. Sasa tunajua kuwa mtu atakayesababisha jambo fulani lifanyike kwa ajili yake, yeye ni sawa na kuwa jambo lile amelifanya. Na ndio sababu napata kuwa bora zaidi nini? Asiwe kuwakataza. Kwambia msiwaamshe. Kwa nini? Kwa sababu najua kuwa wanawaamsha wale kwa ajili yako ili ukae. Hasa jukumu lako nini? Ni kukataza usiwaamshe. Waache wakae. Ni makosa hivyo, si sawa hivyo. Naambia hivyo. Kisha baadaye sasa wenyewe watakapoona kwa kumbe una haja uketi kwa mapenzi yao watakusongea. Ama lazima kama hawaelewi pia unaweza kueleza kuwa haina haja ya kuniamkia. Songeni tu kidogo mimi nitakaa. Basi wanasongea alafu unakaa. Hivyo ndo sawa. Lazima lakini sasa ikiwa yeyote atakayekuwa amekaa bila wewe kumwamsha wala bila kuamshwa na mwingine kwa ajili yako wewe ukae, lakini yeye mwenyewe kwa mpenzi yake na kwa heshima yake na kwa adabu yake akaamka kisha akakaribisha, hiyo inaitwaje? Hiyo ni miongoni mwa tabia njema kwake yeye kwako. Kwa ina maana kuwa inaruhusiwa ukaa, kwa sababu kule ukaa itakuwa na haki yake, na kwa vile ile haki amekupa itakuwa hamna makosa pale. Lakini kuwa wewe sasa ndio umamshe kinguvu nguvu na kilazima, naam, alafu sasa asimame ama aondoke kabisa kwa sababu sasa hawezi akasimama, alafu ende ukae badala yake, hiyo si sawa. Naam. Kwa hivyo hapa nadhani imeeleweka, ingawa lakini sasa hii inaweza ikatafsirika kwa mahala popote. Hasa siku hizi ndani ya magari matatu umepanda ama hata basi, wewe umeshalipa alafu umekaa, alafu kisha anakuja mwingine anakuambia ebu amka. Hasa huko anza kusikia vibaya, kwa nini aniamshe na hali ya kuwa mimi pia nimelipa. Na yeye pia lakini amelipa, naelewa, lakini sasa ni mkubwa labda ni mdogo. Sasa yule anitoa yule. Mnawajua wale kondokta wale. Eh, hey, ndio wanafanya kazi. Wewe hebu amka amka amka. Tayari ushachukua pesa hapo sasa. Amka amka amka amka. Mwamkie mtu mkubwa. Lakini pesa hapunguzi, achukua zote sawa na zile za ambazo amechukua kwa mtu mkubwa. Kisha baadaye saa anaweka watu hapo na simama pale. Sababu nako ukisimama nafasi ya kusimama au kitakutosha naye. Alimuhimu mtu kama hivyo. Hasa wewe usiwe na nyongo. Wewe simama na kubali tena bila ya kuwa una chuki katika moyo. Lakini sasa bora zaidi ni yule mzee ama mtu mzima mbendo yule kondakta anaamsha yule kijana kwa ajili yake, yeye aambie kondakta hapana. Gari imejaa yeye, basi mimi siingii, endeni zenu. Hakuna haja kuwa taingia alafu yule aamshe kwa ajili yake. Ama la sivyo, basi ameingia kwa sababu ya kuwa hana budi na magari hakuna na nini. Basi aambie yule kondakta kuwa hakuna haja muamshe. Wewe mwambie tu asonge mimi nitakaa. Basi mjibane, muhimu ni kuwa nini? Mmefika penye mnaenda. Hiyo ndio sawa kabisa. Ama la sivyo, basi ukisema hivile na kweli mkajitahidi kubanika ikimeshindikana, basi kijana mwenyewe tu kwa heshima yake na adabu yake akasema kwa haina shida, mzee acha mimi niamke wewe utakaa hapo. Sasa itakuwa manake ashamaliza mzozo. Lakini vyote wapo ni kuwa anijitahidi ili usimamshe na pia usiwe sababu yeye kuwa maamsha kwa ajili yako. Hiyo ndio bora zaidi. Hapo tunazungumzia kuhusu yule anayeamsha mwenzake na ambaye wanaamsha mtu kwa ajili yake. Ama kwa yule ambaye amekaa ni bora zaidi miongoni mwa tabia njema ni kuwa akiwa ni mtoto mdogo na mtu mkubwa amekuja ama amesimama, basi ni bora zaidi amke yule akae. Hiyo ndio sawa hiyo. Wale useme kuwa kumbe haifai mtu kuoniamsha, si ndio? Sasa hii hadithi nitahifadhi. Ili mtu yote akiniamsha namwambia kuwa mtume alisema kuwa mtu afai kabisa kuamsha mwenzake. Na hii hadithi hata najua kuwa aliipokea. Nitakusomea. Na anaitwa Ibn Umar. Na ni Bukhari na Muslim, hadithi sahihi kabisa, haina shaka hiyo. Asa hapo itakuwa mtihani huo, kwa sababu unaweza kumsomea mtu ambaye hata labda hakuenda madrasa na hata ajui Ibn Umar nani wala Bukhari na Muslim nani. Naelewa, naona lazima ati kwa vile ni Bukhari na Muslim hadithi ikubalike. Ni kweli ni sahihi, lakini hii ina maana kwa yule anayekuamsha. Ama kwa wewe, kabla hujaamshwa inatakiwa amke. Kabla hujaamshwa tu, ukimwona ndio yule mtu mkubwa na amekuja na unajua kuwa anakuja hapa, basi amka na umpishe. Tena mkaribishe kabisa, kwa karibu kae. Hivyo ndio sawa kabisa. Naam. Wa Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha au yul'iqaha. Tafakuna alayhi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema idha akala ahadukum ta'aman, akila mmoja wenu chakula, fala yamsah yadahu, asipanguse mikono yake, hatta yal'aqaha, mpaka azilambe, au yul'iqaha, ama alambishe mwenzake, yani umpe mwenzako vidole vyako alambe. Hii inawezekana hii. Kwa sasa mkiwa mnapendana. Mkiwa mnapendana hii hata si shida kabisa. Haina shida hii. Wewe kwani kuna shida gani kulamba vidole vya mwenzako? Na hali ya kuwa ni kidole tu. Naelewa? Na hii hata kwa watoto, watu wadogo wakati mwingine hufanyika. Kwanza mtoto mdogo akiona mwenzake labda alikuwa ameshika peremende alafu akala ile peremende na kuisha, amemmunya anamwambia kuwa nikatie, ataitoa mdomoni na ikate na ina matemati na pia ule ale, hana shida, sababu ye muhimu ni kuwa amekula. Na hata akiona kuwa imeisha kabisa, basi vile vidole vina nini, sukari pia anaweza kalamba, basi nionje, alafu ataonja vile vidole atalamba, hiyo haina shida. Ama kwa mtu na mkewe, hilo njama ambalo limezoeleka, hiyo hata haina mushkili kabisa. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kuwa yani miongoni mwa ile mulaaba kati ya mke na mume, unaweza tukamlisha mke wako, unaweza kumlisha, ingawa mara nyingi mambo kama hayo huwa ni wakati ule wa mwanzo mwanzo. Mara nyingi ni ule wakati wa mwanzo mwanzo, ikiwa bado mashallah kila mtu bado mgeni na mwenzake. Alafu baadaye pia wakati mwingine utokea wakati wa furaha tu, ikiwa labda sasa unataka kumsurprise mke wako au mume wako, pia unaweza kumlisha. Naelewa. Ingawa sasa ikiwa si mwanzo mwanzo ile ukimlisha baadaye wakati wa furaha anaweza kuona kwa wewe unamenjoy. Sasa ndio unafanyaje sasa? Sasa hapo labda mshazeishana na labda aje kufanya kitu kama hiyo karibu mwaka mzima alafu naambia hivyo. Kwani leo imekuwaje? Anakuambia hivyo. Lakini sasa ni kitu ambacho mkishazoea ni kawaida tu. Naam. Almuhimu hii hadithi kuna mafuhumu mengine ambayo nadhani mnaweza mkaelewa zaidi nikisema labda, lakini kuna wale ambao labda washikwa na jambo kama hili. Kuna baadhi ya Waislamu, kwa mujibu wa hadithi hii wakatoa istimbath kwenye hadithi ya kuwa kumbe mtu akishakula hatakiwi anawe mikono kwa maji, anatakiwa tu ajipanguse mikono kwa kutumia tishu ama hata handkerchief ama chochote tu, alafu anashika shughuli yake. Na haya mambo mnaweza mkayaona mkienda nchi zingine kama Yaman huko. Naelewa nimetoa mfano tu mmoja, lakini nchi nyingi mnaweza mkaenda mkikutana na watu katika ile hali ya kukutana, ukaona kwa mmeshakula, mkishamaliza na ikawa ni mazoea kuwa sasa hakuna maji ya kunawa, mnapewa nini, makatasi ama ni kuwa sasa inakuwa sasa kila mtu ajipanga akiwa na handkerchief mkononi atoe hivyo, basi kazi isha hivyo. Sasa ukiona hivi usianze kushangaa kuangalia kuna huku maji yako wapi, sababu gani haya? Jua kuwa unaweza kusomewa hadithi hii ya kuwa mtume amesema ya kuwa kabla ya kupangusa mikono, kwa sababu yamsah manake ni kupangusa. Naelewa, hakusema kabla ya kuosha. Mtume alisema kuwa idha akala ahadukum tu'aman, akila mmoja wenu chakula, fala yamsah laysa fala yaghsil, sieti asioshe. Anasema mtume kuwa usipanguse mikono yako kwa kuwa unafuta kile chakula ambacho kimbakia bakia kwenye mikono, usifute kabla madha. Akasema hata yalaqaha, mpaka kwanza fanyaje, alambe ama alambishe mtu, kisha baadaye sasa ufanyaje, ndio ufute mikono yako. Na bila shaka kufuta hapa kwa sasa vitu ambavyo hutumika sana kwa kufuta mikono ni hivyo vitu ambavyo tumevitaja. Unaweza ukatumia nini? Nitwaje? Ila kufuta mkono. Yeah? Tisho ni ile acho, sio? Hata mimi sijui hizo vitu mimi. Kwa vile hutumii hasa, unajua msiji nikasema mkasema kwa ustadi, mbona sasa unataja vitu vingine tofauti? Ili ya ku ya chini inaitwa tisho ama nitwaje? Savi. Sa? Saviet. Oh, Saviet. Almuhimu, inaitwa hivyo. Kuna vitu ambavyo huwa kwenye harusi mara nyingi ugawanywa. Hasa harusi za halua. Sijika mshahi kuhudhuria. Harusi za halua. Alafu kuna kitu nyeupe nyeupe hivi vijikaratasi ambavyo unapata kuwa huwa vimefungwa kwenye nailoni hivi. Sasa wanaanza kugawanya baada kwa sawa tushakula halua. Mtu anapita kigawa hivi ili mtu apanguse mikono. Sasa hiyo si makosa, ni sawa kwa sababu hadithi inasema hivyo. Na kama hamna pia unaweza kutumia handkerchief. Lakini sasa mtume anasema kabla kufanya hivyo kwanza lamba vidole vyako. Nadhani imeeleweka, sio? Lakini sasa pamoja na kuwa hii hadithi itaeleweka hivyo, kwa sababu hii inaitwaje? Hii inaitwa kuwa ni mafhumu alhadith. Mafhumu madha alhadith, si mantuku alhadith, kwa sababu mada ya hadithi hapa ambayo hadithi inazungumzia nini? Ni kulamba vidole, si ndio? Si kupanguza vidole. Lakini sasa mtume tu amezungumzia kuhusu kupangusa mikono kwa sababu gani? Ili imfikishe katika nini mada yake ambayo anazungumzia, ambayo ni nini? Kulamba mikono. Ya kuwa miongoni matabia njema za Kiislamu ni mtu kulamba vidole baada ya kula. Hiyo ndio maana ya hadithi na ndio nini, ani maudhui ya hadithi, ndio maudhui ya hadithi. Lakini sasa ile mafumu yake kama nilivyowaambia ni kuwa mtume hapa ametaja kitu ambacho nini, ni kuwa ni kupangusa mikono, ingawa hajakataa ya kuwa nini, unaweza kuosha. Kwa sababu tunaweza tukasema sisi ambao tunasema la pia unaweza kuosha mikono, tukasema kuwa labda mtume alisema kuwa usipanguse, na kupangusa huwa kawaida sipa tunapangusa, lakini tunapangusa baada ya kuosha. Ukienda kwa nini ile karamu ambazo zimeandaliwa vizuri, huwa baada ya kuwa sasa mshosha mikono, hasa hapo ndo mnapewa nini, vitambaa vya kupangusa mikono kwa usha yale maji, si ndivyo? Sasa pia mpangusa mikono kwa si kuwa tukiambua upanguse ina maana kuwa haukuanza kuosha, lakini pia sie tukiyasema upanguse ina maana kwa watu maanza kuosha. Inawezekana umepangusa kabla kuosha, inawezekana upangusa kabla nini kuosha, lakini kwa jumla ni kuwa ile kusema mtume kuwa usipanguse mikono yako kabla ya kulamba haina maana kuwa ni makosa kuosha. Kama vile pia hii pia haina maana kuwa sasa ulazimishe mtu kuosha mikono ikiwa mamoi mwenyewe nini ni kuwa ile kupangusa ya mtosha. Ingawa lakini katika sisi nadhani tunakubaliana na hata wasiokuwa sisi pia tunakubaliana ya kuwa ikiwa mtu amekula na kwenye mkono wake kumbakia nini chakula, maji ukitumia kuondoa kile chakula kwa kunawa mikono kuondoa zaidi ile athari ya kile chakula kuliko nini kupangusa. Kwa chochote utakachotumia kupangusa, na kwa sababu hapo nitaka kuwa msafi, kwa sababu usafi pia ni miongoni mwa tabia njema, basi na maana kwa kutumia kile ambacho kitahakikisha ule usafi zaidi itakuwa ndio umefanya kile ambacho kimetakiwa zaidi. Wallahu alam. Lakini mada yenyewe nini kama tulivyosema na tunarejelea ni kuwa hadithi inazunguzia kuhusu ni kuwa mtu asibakishe kwenye mikono vyakula vyakula kisha akawa nini ana nawa na vyakula bado vimbakia vingi kwenye mikono alame vile vyakula. Hasa swali ni hili, ikiwa kwenye mikono haufai kunawa ikiwa bado vyakula ni vingi, itakuwaje kuhusu nini mtu kwenye sahani pia bado kumbakia vyakula vingi na ile sahani anaiosha? Itakuwa sasa ndo mimbabi au la? Kwa utapata kuna baadhi ya watu wana tabia ya kuwa eti yeye akila anaona kuwa akimaliza chakula itaonekana kuwa yeye ni mlafi, ama la sivyo itaonekana kuwa hakushiba. Sasa ninafanyaje? Ni kuwa ale kisha baadaye kwenye kile chakula ama kile kinywaji awache kiasi fulani. Nasema sasa huo ndio ustaarabu eti kwake. Bapo hiyo ni israfu hiyo. Hiyo ni israfu inaitwa hivyo. Ya kumbakisha chakula, na mtume akasema kuwa tulambe ile sahani kwa sababu hatujui kuwa baraka iko wapi. Inawezekana baraka imbakia kwa kile ambacho umekiacha pale. Ukiona kuwa sasa nitamalizaje chakula chote. Kwa hiyo ukapata kuwa yani mtu amekula na amewacha baadhi ya wali kwenye sahani ama amewacha baadhi ya vyakula kwenye sahani na yeye anaondoka hivyo. Bali hata mwingine anaweza kala akawacha nusu sahani. Kena kwenye hoteli za kawaida hizo unaweza kashangaa. Hizo hoteli za mama ntilie ndio mara nyingi mtu anahakisha kuwa hata aragwe moja libaki. Lakini kwa zile hoteli ambazo unapata kuwa mashallah mtu anapewa sahani ya biriani hapo na jisa hapo na suji nini hapo na vitu vingine hapo. Unaweza kupata mtu amegusagusa tu hivi labda robo ya sahani. Alafu nadhania kwa nenda nini kidogo alafu atarudi ndio kumbe ameenda kabisa. Pako kio ndio siku ya kwanza kuingia hapo. Labda mwenyewe unaona kuwa sasa shadili na hasira kwa sababu hapa jamaa amenitoza pesa nyingi. bado na fanya bidii kumaliza sahani yako, naangalia mtu amewacha sahani hapo karibu nzima, akasema ah, ningejua hata singenunua. Ningekaa tu hapa nikala. Lakini pia ingekuwa nini? Unashangaa watu, unashangaza watu. Jelewa, lakini ukweli huo. Ni kweli. Kwa unapata kuwa si vizuri na si tabia njema mtu kufanya hivyo, bali katika Uislamu mtu anapata madhambi akifanya hivyo. Anapata madhambi. Kwa sababu chakula kilichobakia mkononi bado inaambiwa kwa ulambe. Je, ikiwa utabakisha kwenye sahani kisha baadaye kitupwe hivyo hivyo, itakuwa ndio makosa tena makubwa zaidi. Ama hapa katika masala ya kulambisha mikono, lazima pia tueleze vizuri ya kuwa tunasema kuwa ni kumlambisha, na nimesema nikapiga mfano kuwa unaweza kumlambisha rafiki yako, na marafiki bila shaka huwa jambo hilo wanaweza kufanyana, rafiki wa dini. Lakini rafiki hapa lazima tuelewe kuwa ni kijana mwenzako, si tumlambishe msichana, hapana. Hapo mambo kama haya hakuna, kama nasema wala mutakhidhati aqdan, hakuna mambo kama hayo. Lakini bora zaidi ni mtu ikiwa ameoa, basi anaweza akampa mkewe na yeye pia mke wako akakupa vidole vyake mkalamba kila mtu cha mwenzake. Hiyo pia ni miongoni mwa mambo ambayo yanaongeza mahaba. Ukifanya mara kwa mara, labda kwa wiki mara moja, ama kwa mwezi mara moja, ama hata kwa mwaka mara moja, ama hata kwa maisha mara moja, muhimu na historia kuwa mshawahi kufanya hivyo, haijalishi. Kisha ni vizuri zaidi yule ambaye anafanya hivyo uwe una uhakika ya kuwa yeye hata kusababishia madhara yote. Hata kusababishia nini? Madhara yote. Ni hivyo. Sababu napata kuwa inawezekana kusababishia ugonjwa, naelewa infection kama hivyo, na labda chakula kile kasababishwa na kipindupindu, labda nini, au chakula kile ni vipi, kuna yake ulikuwa na nini. Na zaidi ya hapo ni kuwa pia siku hizi kuna magonjwa ambayo ni ya kuambukizana mengi tu ambayo hajulikani, hasa mambo kama hayo yanafanya mpaka maulama wanasema kwa licha kuwa ni jambo la sunna, lakini ni bora zaidi mtu asifanye mpaka yule ambaye anamfanyia awe anamuelewa na anahakika naye ya kuwa haweza kumsababishia madhara. Mfano mwingine ni kama vile sunna mtume ya kuwa mtoto akizaliwa huwa anafanywa tahnik. Na tahnik maana yake ni kuwa mtoto kabla ya kula ama kunywa chochote ama hata kufanyaje yale maziwa mamake kunyonya, ni kuwa huwa analambishwa kitu cha sukari ambacho kimechanganywa na mate ya mtu ambaye anatarajiwa kuwa ni mtu mwema, kama vile mtume alimfanyia nani, yule Abdullah ambaye ni ndugu yake Anas, mtoto wa Muslimu. Sasa ni kuwa mtume alichukua tende akatafuna tafuna, kisha baadaye akachanganya na mate yake, alafu kisha baadaye akamwekea yule mtoto wapi, kwenye mdomo wake. Ndio tahnik, ni sunna hiyo. Lakini kwa sasa si kila mtu unaweza kumpelekea mtoto kuwa afanye tahnik, anaweza kumwambukiza hata ugonjwa. Wengine wana magonjwa ambayo utapata kuwa labda hata uwezo ukayasema, ingawa ni mtu mwema ndio, lakini pia ugonjwa hauchagui. Naelewa kapata kuwa unashtukia kuwa mtoto amepata ugonjwa baadaye, kumbe ni ile ilisababisha. Sasa ndio sababu napata kuwa mambo hayo sisi tunasema kuwa mtume anasema la dharara wala dhirara. Na ndio sababu napata kuwa maulama wakatunga kaida akasema kuwa darul mafasid muqaddamun ala jalbil maswalih. Kwa hivyo kule kutarajia kuwa jambo la sunna utapata thawabu ni maslahi hiyo, lakini ile mafsada utangulizwa. Ikiwa inaenda kutokea, basi ni bora zaidi uache kuliko kufanya alafu madhara yatokee baadaye. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam liusallima as-saghiru 'ala al-kabir. Hadithi ambayo tulikuwa tunaingoja inaeleza kuhusu taratibu za salamu ndio hii. Inasema kuwa mtoto mdogo, na hapa nimetafsiri kuwa mtoto mdogo ala al-aghlabia, lakini hapa si lazima mtoto mdogo, atunaweza kuwa ni wewe ni mtu mkubwa, lakini kwa mwenzako wewe ni mdogo, kwa hiyo utarin sawa. Kwa as-saghir yusallimu ala man ala al-kabir. Hapa udogo na ukubwa ambao unazingatiwa hapa katika dhahiri ya hadithi nini? Ni udogo wa umri. Udogo wa nini? Wa umri. Ingawa pia inaweza kaingia ndani moja kwa moja nini? Udogo wa cheo. Udogo wa nini? Wa cheo. Mfano hata kama mtu ni mkubwa, lakini mashallah huyu ni mwanachuoni na ni mwalimu wako na ni shekhi wako, yeye tayari ni mkubwa wako. Kwa hivyo nitakiwa mwamkue, useme kwa yeye ndo aniamkue kwa sababu mimi ni mkubwa wake. Sasa hapo itakuwa maana yake ni kweli hadithi inasema kuwa al-kabir wewe ndio mkubwa, lakini kwa elimu wewe ni mdogo. Na ndio sababu ukisoma baadhi ya vitabu vya tarehe vinasema kuwa maswahaba ambao walikuwa ni wakubwa kwa mtume kwa umri, ilikuwa sahaba akiulizwa kwa wewe na mtume nani mkubwa, alikuwa anasema kuwa ni mtume, isipokuwa mimi nilimtangulia kuzaliwa. Yani mtume ndio mkubwa, lakini mimi tu nilimtangulia kufanyaje, kuzaliwa, lakini kukubwa mtume ananizidi. Hasa pale manaki inaonyesha nini, heshima waliokuwa na maswahaba kwa nini, kwa mtume, kwa kuwa yeye ni mkubwa. Na hapa itabidi bila shaka maanisha kwa ukubwa nini, wa cheo na daraja na nini, lakini sasa yeye ametangulia kuzaliwa, kwa hivyo kwa miaka yeye ni mkubwa, lakini kwa ukubwa ni mtume. Kwa ina maana kuwa ni bora zaidi hata kama ni mkubwa, lakini yule ambaye ni mkubwa, yule mdogo ni mwanachuoni na ni mtu ambaye labda ni babake, na wakati mwingine anaweza kuwa mkubwa lakini babake kwa ni mdogo, lazima msalimie sababu ni mkubwa wako. Ama inawezekana hivyo, mamako labda baada ya baba kufa aliolewa na kijana tu ambaye ukimwangalia hivi unamzidi labda hata miaka 5 hivi, lakini mamako amamua kuwa ndio awe baba, itabidi umuite baba hivyo hivyo. Na pia akija unampa heshima za baba, ingawa sasa shingo upande wakati mwingine, lakini takiwa iwe ni kwa roho safi, ndio. Wakati mwingine lakini mazo mazo watu wengine huwa anagoma kabisa, ambia mama usifanye hivyo bwana. Mimi sitakubali. Lakini sasa hawezi kumchagulia mama mpenzi wake, kama vile yeye pia wakati mwingine anasema mama mimi sitaki kuchaguliwa mimi. Sasa hii itakuwaje waanze kuchaguliwa mamako? Sasa ina maana hivyo ya kuwa mama amempenda kijana. Kwa watu na kijana yule akija ukimwangalia hivyo ukimpanisha, naona huyu tena ukiangalia kama mshake ndio unajua kabisa unakuwa na hakika. Na kwa kombe zaidi wa fulani, basi mimi nakuzidi na miaka kama 5 hivi. Lakini sasa akiingia kwa nyumba anaitwa baba. Umeelewa? na hata pia akija na mamako, mamako anamwambia kwa hebu mpokee babako na pia mwamkwe babako. Sasa hapo usimwone mamako kwa ubaya. Kwa sasa mama unafanya mambo gani haya? Hiyo ni dini nasema hivyo kwa yeye tayari ashakuwa mkubwa. Naelewa huwa ni hivyo. Hiyo ni mfano kwa baba. Lakini hata kimasomo pia ni hivyo. Wakati mwingine naweza kuwa yeye ni mkubwa kiasi, lakini akaingia mwalimu wako na akawa ni mdogo kimangalivu kwa umri. Naelewa kuna baadhi ya watu Mwenyezi Mungu amewapa neema ya kuwa wazazi wao waliwapeleka madrasa mapema. Kiasi cha kuwa kitambo amalize kusoma, ukimuona hata bado ndivyo zianza kutoka. Lakini ashamaliza jamia, majistiria, doktora. Ndosa ndevu zinaanza kutoka kwa mbali. Sita nanyoa. Lakini mwenyewe manake ndevu zimekuwa mpaka zimeanza kuwa nyeupe. Lakini uko pale klasini na ngoja mwalimu afika. Akifika ndio huyo kijana mdogo huyo. Sasa ni kuwa yeye tayari mkubwa wako. Ukutana na njiani useme kuwa ah, lakini mbona haunisalimii na wewe ni mdogo? Hiyo itakuwa bila shaka yani kiheshima si vizuri. Kwa sababu ya kuwa ni heshima, watu huheshimu maulama. Kwa hivyo itakuwa ni bora zaidi wewe ufanye mwamkua. Lakini yeye pia akikuwa mkua pia kwa mujibu wa hadithi itakuwa pia hakuna makosa kwa sababu gani? Kwa upande mwingine atakuwa pia ni mdogo. Kwa atakayetangulia kumwamkua mwenzake itakuwa ni bora, lakini bora zaidi ni yule ambaye ni mwanafunzi kumwamkua mwalimu kwa sababu ya udogo wa elimu. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema hivyo. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kwa hivyo asghir yusallimu ala man ala al-kabir. Kisha walmaru ala al-qaid. Yule mwenye kupita akiwa anatembea ama na chochote na kipando, basi amtolee salamu yule aliyeketi. Lakini nikasema mwanzo hivyo hivyo ya kuwa licha kuwa hii ndio sawa na hii ndio taratibu ambayo inatakifuatwe, lakini pamoja na hivyo kiwe ni mdogo na yule mwenye kupita akawa ni mkubwa, basi ukiona kuwa anaenda kupita na hajatoa salamu, mwamkue. Ama hata wakati mwingine mwai kabla yeye kuamkua, wewe mwai kabisa mwambie asalamu alaykum mzee ama baba ama nani, mtu kama hivyo, basi utakume mwai na itakuwa ni bora zaidi na utakuja vuja nini sunna yote wala utakuja fanya makosa yote. Lakini sasa ikiwa ataanza itakuwa ndio amfuata hadithi na sunna hii. Kisha walqalilu ala alkathir, ikiwa watu ni wachache basi wanatolea salamu wale wengi. Lakini sasa nyinyi ambao ni wachache inatakiwa mtoe salamu, lakini nyinyi ni wakubwa na wale wengi ni wadogo, basi itakuwa pia ni vizuri wale wadogo watangulie kutolea wale wakubwa salamu kwa kule kuonesha adabu na heshima, kwa sababu yule mkubwa wao pia si makosa, kwa sababu pia hapo atakuwa bado wamefanyaje, wamefuata ile hadithi ya kwa ile nukta kwanza kuwa ni asghira lilkabir. Naelewa? Kwa hivyo itakuwa hakuna makosa. Kwa hivyo hivi ndio vile mtume anaeleza taratibu za nini za salamu. Mtaka kuna alayhi wa firwati li muslim wa rakibu ala almashi, yule aliyepanda kwa kipando chochote ndio asalamie amtolee salamu yule aliye anatembea na miguu, bila anatembea na miguu. Salamu ni miongoni mwa mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kuwa inatakiwa tutoleane hata kwa mtu ambaye usimjua. Usimjua, usimjua hapa maana yake ni kuwa haumjui ule mtu, lakini sieti haumjui kama ni Muislamu, sababu kama mjui Uislamu wake unaweza kumtolea salamu ikiwa ile dhana yako kubwa unajua kuwa ni Muislamu. Lakini ikiwa unajua kuwa si Muislamu na dhana yako kubwa kuwa si Muislamu, basi ni bora zaidi kutomtolea salamu ya asalamu alaykum. Unaweza kumpa salamu nyingine yote ambayo haina maana ya asalamu alaykum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shukran jazakumullahu khairan.